दस नहीं, 10 सौ और 10 हजार भी गुना आप कर चुके हैं, तो मालिकुल मुल्क की रहमत से मायूस न होइए। और ये यकीन कर लीजिए कि उसके पैगंबर ने जो बात की है उससे बड़ी सदाकत रुए जमीन पर कोई नहीं है। अपने आप को तौबा के लिए आप कैसे पेश करें? सबसे पहला काम, आप बेहतरीन तरीके से वुजू कीजिए। खूबसूरत वुजू करने के बाद दिल लगाकर अकेले अलग 2 रकते अदा कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने यही तरीका समझाया था, जैसा कि बयान करते हैं सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। और इन 2 रकतों को पढ़ने के बाद आप अपने रब के सामने हाथ उठाइए, सबसे पहले अपने गुनाह का इकरार कीजिए, इकरार कीजिए। इन्नल अब्द इज़ा अतरफ सुम्म ताब ताब अल्लाहु अलैह। बंदा मोमिन जब अपने गुनाह का इकरार और इकरार कर लेता है तो मालिकुल मुल्क उसे माफ कर देते। इन कमज़ोर हाथों को उठा के एतराफ कीजिए, इकरार कीजिए कि ये और ये और ये, और मैं और आप जानते हैं हमसे कौन कौन सी गलतियां कोताहियां हुई या होती हैं। और फिर इस इकरार व एतराफ के बाद अपने रब के सामने अज़्मे मुसम्मम जाहिर कीजिए, मालिकुल मुल्क मैं दोबारा ये नहीं करूंगा, मेरे फिक्र से, मेरे कौल से, मेरे अमल से किसी को अगर तकलीफ या अजियत और गुजन पहुंची है मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, और जिनको तकलीफ पहुंची है अल्लाह मैं उनके लिए भी तेरे सामने हाथ फैला रहा हूं, तो उनके दर्जे बुलंद फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के इस फरमान पे अमल करना ये सबसे पहला फरीजा है। कुछ पता नहीं, ये अल्लाह ही जानता है, मत सोचिए उन मैयर्स को जो मैयर्स इंसानों ने बना रखे हैं। मैयर्स वो कंसीडर होते हैं शरीयत के अंदर जिसको अल्लाह ने पेश किया है। कोई बीमार हैं तो 20-20 साल तक अल्लाह के पास नहीं जाते, कोई तंदुरुस्त हैं तो बैठे बैठे रब के पास चले जाते हैं। इसलिए जब अल्लाह से मुलाकात हो तो इस हालत में मुलाकात हो कि मालिकुल मुल्क हमसे राजी हो चुका।